En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Er uligheden steget under den socialdemokratiske regering? Det hævder Liberal Alliance af alle. Det er jo ikke lidt underligt, det er dem, der skulle være optaget af det, men det gør de. Og det er emnet for dagens debat til sidst i den her anden time, når socialordfører Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance møder beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi er jo altså ikke i mål med ugens fidusbamse endnu, så derfor så skal I lytter endelig komme med forslag. Og det gør I jo som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her er der selvfølgelig også plads til både spørgsmål og kommentarer. For eksempel til Weekendavisens udlandsredaktør Anna Libak, der kommer forbi her om godt et kvarter 20 minutter og kommenterer på de seneste udmeldinger fra Kreml. Men nu skal det handle om et tema, et emne, der er meget op i tiden, nemlig våben. Danmark sender våben til Ukraines regering, og skal man sige, det er jo, regeringen har jo tømt lagerne og så videre, og der er jo også, skal man sige, private. Vi er jo selv nogen, der samler ind, vi sætter godt nogle penge til Ukraines regering, så kan de selv gå ud og købe noget. Men der findes faktisk også dansk produceret isenkram iblandt, det er jeg i hvert fald vidne om. Så hvad er det, vi kan på våben? Fronten, om man så må sige. Hvad laver den danske forsvars- og sikkerhedsindustri egentlig af produkter? Har vi sådan noget vi er gode til? Og hvor stor er produktionen i øvrigt? Og kunne man forestille sig, at der kommer sådan et boom nu, hvor alle skal ud og købe isenkram til det ene eller andet? Det har vi jo allerede vedtaget politisk herhjemme, men også stort set over hele Europa osv. Så, videre. En, der kunne svare på det spørgsmål, det er Joachim Finkelmann, som er med os her i studiet. Han er branchedirektør i DI. Det var det, der i gamle hed Dansk Industri, Forsvar og Sikkerhed. Velkommen til programmet, Joachim. Tak. Og allerførst, brancheorganisation, du har, I har en masse medlemmer. Jeg tror, de fleste kender Terma. Men kan du ikke sådan, hvor stor er den danske, populært sagt, våbenindustri? Jo, og tak fordi jeg måtte være med. Den danske forsvarsindustri, som jeg foretrækker at kalde det, den er relativt begrænset i størrelse, men voksende. Vi har cirka 90 medlemmer i min organisation, som er de både traditionelle forsvarsindustrivirksomheder, men også højteknologiske virksomheder, som er helt på forfront med forsvarsindustrimateriel generelt. Når du siger traditionelle virksomheder, hvad er det så for noget? Jamen, altså forsvarsindustrien har jo i sin udvikling startet op med særlig produktion af forskellige materieltyper. Det kan være dele til kampfly, det kan være radar til overvågning osv. Og efterhånden, som teknologierne har udviklet sig, så er det blevet mere og mere sofistikeret. Software, nanosatellitter, kvanteteknologi, digitalisering, cyber osv. Hvor er alt det, der er spændende, som siger knald og bang, og kanoner, mortergranater, rifler, maskingevær? Vi har jo en stolt tradition for Madsens maskingevær. Der var en forsvarsminister, der hed Madsen, som lavede det, og nogen kan måske huske riffelsyndikatet, som røg i luften under krigen og sådan noget. Hvor passer det ind i dansk forsvars- og sikkerhedsindustri, som du kalder det? Jeg må sige, at lige præcis alle de elementer, som du nævner der, det er historie inde hos os. Vi har ikke som sådan deciderede våbenproducerende virksomheder, men der er mange af vores virksomheder, som leverer delelementer til våbensystemer af den ene og den anden slags. Men det mere hardcore materiel, det er der nogen, der er bedre til at lave end os i udlandet, og derfor så er vi afhængige af samhandlen med udlandet. Men altså, hvilket delelement eller dansk produceret komponent befinder sig i et eller andet missil på vej ned i en T-72 russisk kampvogn lige nu? Det kan jeg ikke svare dig på. Jeg er ikke sikker på, at der findes danske komponenter inde i missilerne, men vi er jo enormt gode til nogle meget sofistikerede områder. Terma, som lige blev nævnt, bygger jo dele til det her F-35, den her flyvende supercomputer, som vi får lige om lidt. Kampflyet, ja. Og så har vi software, det der hedder kommandokontrolsystemer, systemer, som hjælper militærchefer med at navigere i militære operationer. Men det er også beskyttelse, det er sofistikerede materialer, det er satellitområde, overvågning, kommunikation, alt det omkringliggende, som er helt afgørende for, at man kan lave militære operationer. Siger du, vi producerer satellitter i Danmark? Det gør vi. Vi producerer satellitter i Danmark forskellige steder. Blandt andet har vi en rigtig fin virksomhed, som ligger oppe i Aalborg, som hedder GomSpace, som laver nanosatellitter. Små satellitter, der minder om en hvad er små? Er det sådan en, på størrelse med en bil, eller hvad? Eller nej, fodbold, det er eller hvad, på størrelse eller? Med to madkasser, der står oven på hinanden. Og det er altså satellitter, der flyver rundt om jorden på 90 minutter. Det er, wow. Er højteknologisk, og det er en billig løsning og en mulighed for at få et fodaftryk på hele rumagendaen, kan man sige. Men det vil også sige, at det, som vi står og snakker om nu, som altså, delelementer til våbenproduktion, det kan lige så godt være til civil brug, fordi altså, alt det der digitale og overvågning og alt det, altså, det er jo ikke nødvendigvis noget, der kun skal bruges til at føre krig med. Men det er fuldstændig rigtigt, og det er også det, der er ved at ske hos mig og hos mine medlemmer, det er, at den traditionelle forsvarsindustri, som jo var dem, der opfandt internettet og GPS-systemet osv., og den slags teknologi så flød over i det civile, den udvikling er ved at ændre sig 180%, sådan så alle teknologierne i virkeligheden bliver udviklet i den civile verden, men er anvendelige i forsvarsverdenen. Så når vi taler om digitalisering, machine learning, kunstig intelligens osv., så er det noget, der bliver udviklet ude omkring. Og det betyder jo også for forsvarsindustrien, at den skal forny sig og orientere sig nogle andre steder hen, end man har været vant til. Nu, altså, vi har jo kæmpe store virksomheder. Vi har Novo Nordisk, vi har Mærsk osv. Den danske forsvars- og sikkerhedsindustri, hvad omsætter den om året sådan i milliarder? Cirka 4 milliarder, hvilket jo er et relativt beskedent tal. Så det er en lille, begrænset industri, men med stor kunde og store ambitioner. Og det er vi sikre på, og hvor mange beskæftigede har man så? Jeg vil tro, at det ligger i omegnen af 5.000. Det er lidt vanskeligt at gøre op, jo, netop fordi, at mange af de her virksomheder leverer både til forsvar og til den civile verden. For eksempel Terma, der laver radar, de laver jo også kystradar og så videre til mere civilbrug, og sådan er der stort set alle vores virksomheder, som både har det civile og det militære marked. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, når man nu producerer alle de der ting, og du siger, det er sådan, hvad til civil brug, hvad til militær brug, når man sådan skal ud og sælge sådan nogle produkter til, hvad vi er, fremmede magter, så skal de vel igennem sådan en screeningsprocedur. Jeg kan tænke på sådan NATO-lande, dem kan man sælge stort set hvad som helst til, tænker jeg. Og hvor indgår sådan det danske militær i alt det der? Er de sådan nogen, der tester, hvad vi kan herhjemme med forskellige udstyr, eller hvordan fungerer det? Jamen det fungerer på den måde, at markedet jo selvfølgelig, fordi det er forsvarsmarkedet, er meget, meget stramt reguleret på alle mulige måder. Og det vil sige, at man skal have en række tilladelser og licenser, som du nævner selv, for at få lov til at handle med andre. Det meste af dansk forsvarsindustri er jo super optaget af at samarbejde med forsvaret om udvikling af deres produkter, fordi man gerne vil have produkter, som er relevante. Og det er klart, at det bedste salgsargument, når man går ud i verden, det er jo, at ens eget forsvar bruger det, man laver. 80% af alt det, der bliver produceret i Danmark, det er til eksport, og det er simpelthen fordi volumen i Danmark er så lav, som den er. Og derfor så er man meget optaget af det her samarbejde med forsvaret. Så man har et samarbejde med forsvaret? Et tæt samarbejde? Eller hvad? Man har et samarbejde med forsvaret. Jeg skal være ærlig at sige, at i de sidste 10 års tid, der har det samarbejde været af varierende karakter. Regeringen kom sidste efterår med en ny strategi for forsvarsindustrien, og den har været med til at sætte ordentlig skub i en, hvad jeg vil kalde, et fornyet samarbejde med forsvaret omkring test og tidlig inddragelse af industri. Så det er vi jo selvfølgelig glade for. Men det, som du siger, det, altså det danske forsvar, med al respekt, så er det også, selvom der bliver brugt flere penge på det nu, jo en meget lille spiller i forhold til det der, man skal sige. Hvem er, som man siger, det er meget nemt, det er nok mere vigtigt at have et godt samarbejde med det amerikanske forsvar, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Hvem er de største kunder til de her? Er det Storbritannien eller USA, eller hvem er det? Hvis man kigger på det sådan udefra umiddelbart, så amerikanerne står for lige under halvdelen af vores eksport. Det går til USA. Europa står for cirka 45%, vil jeg skyde på. Noget i den stil, hvor EU-landene er de 35%, og de sidste 10% det er så lande uden for EU, men i Europa. Altså det kan så kun være Storbritannien eller ja, men der kan være der er Østrig. Ja, men Norge for eksempel. Norge, ja. Og så videre, ikke? Altså der er lande uden for EU i Europa også, ikke, som er interesseret i noget af det vi kan. Så markedet er meget koncentreret omkring Europa og USA, og der er selvfølgelig også noget ude i Asien og så videre. Så det er ligesom den modus, der har været. Men jeg bliver nødt til at sige også selvfølgelig, forsvaret har jo oplevet nogle årtier, hvor man har skåret ned. Så det, man har let efter i forsvaret, det har ikke været test- og udviklingssamarbejder med industrien. Det har nok mere været hyldevarer, hvor kan man få det billigst på hylderne, så man ikke skulle bruge en masse kræfter på alt andet. Men nu er, skal man sige, skinner solen jo på forsvaret. Der er selvfølgelig en trist baggrund, men ikke desto mindre. Der skal investeres enormt mange penge. Og også set fra dine medlemmer i forsvars- og sikkerhedsindustrien, de har jo også, skal man sige, udsigt til at kunne afsætte flere produkter osv. Og så er der jo også det her samarbejde omkring EU, måske EU-lande, der vil gå sammen om noget, fordi hvorfor skulle man ikke lave noget her i Europa frem for at sende alle pengene til, hvad ved jeg, til amerikanerne, som jo laver de her ting? Hvordan kan du se sådan Danmark, danske virksomheder, spille ind i det der, i nogle europæiske samarbejde omkring forsvars- og sikkerhedsindustri? Det kan jeg sagtens se for mig. Der er ingen tvivl om med den udvikling, vi har set, at Europa bliver nødt til at gøre mere i fællesskab. Man har haft den vanskelighed i Europa, at mange lande har produceret deres egne systemer. Når vi kigger rundt i Europa, så er meget forsvarsindustrien rundt omkring, særligt i de store lande, statsejet. Så staten har store aktier i det, man ser rundt omkring. Og i Danmark er vi jo 100% privatejet, og det giver nogle vanskeligheder, og det har ført til en udvikling, hvor du i Europa vil se mange typer kampvogne, du vil se mange typer kampfly osv. Og der er det klart, at der bevæger EU-kommissionen sig nu i en retning, hvor de forsøger at ensrette og forsøge at lave nogle incitamenter til, at man producerer europæisk fælles og at man køber fælles. Jamen, Joachim Finkelmann, jeg skulle lige spørge dig til sidst her, fordi den her debat eller samtale, vi har nu, den ville jo næppe have fundet sted, før Putin gik ind i Ukraine. Der var det ikke noget, vi interesserede så meget. Men hvis vi havde haft den, så ville man jo have spurgt, er dansk forsvarsindustri, hvad har vi et godt samarbejde med den arabiske verden? Det har man jo i Sverige. Der er der jo ingen ende på, hvor heldig man er, og så sælger man et eller andet kæmpe militært system til for eksempel Saudi-Arabien. Har vi nogle gode kunder i Mellemøsten? Altså traditionelt har dansk forsvarsindustri også haft kunder i Mellemøsten, men som sagt, det hele er jo reguleret meget, meget stramt af eksportkontrolreglerne, og det er jo fordi, at virksomhederne ikke behøver at have deres eget mini-udenrigsministerium. Hver især så er der sat nogle regler op, nogle hegnspæle op, som man arbejder indenfor. Men når jeg kigger på tallene, og når jeg ser på det udefra, så er det ikke der tyngdepunktet ligger, og slet ikke i et omfang, som vi kender det fra andre nordiske lande. Tror du, at der er ting, som ukrainerne kan bruge, som danske virksomheder ligger inde med, som man kunne afsæt til dem? Jeg tror bestemt, at ukrainerne havde ting, som man kunne afsætte fra dansk side. Inden alt det her startede, der var det faktisk godkendt i regeringen, at man skulle udvikle patruljeskibe til det ukrainske forsvar. Det er jo gået lidt i vasken i lyset af den nuværende situation, men der er masser på overvågning og i det hele taget på beskyttelse. Cyberområdet, der er masser af områder, hvor danske teknologier kunne være anvendelige. Godt. Jamen, tusind tak, fordi du kom her i dag, Joachim Finkelmann, som er direktør, branchedirektør i DI, Forsvar og Sikkerhed, som jo organiserer de virksomheder, som producerer til våben, eller måske mere sådan noget sikkerhedsudstyr, er vi nok nærmere hen i. Tak, fordi du kom. Det er meget tak. Ja, og vi kan lige nå et par kommentarer, nemlig. Vibeke Bay spørger: hvornår fortæller du om din t-shirt, Jarl Cordova? Og der står her på... Jeg har fået sådan en t-shirt, hvor der står... Rand mig i røven, russiske krigsskib. Og det var selvfølgelig det, de svarede på den ø, som hedder Snake Island. Den hedder selvfølgelig noget andet på ukrainsk. Men nu, det er sådan en lille ø, som russerne har jo tog meget tidligt, og de bad dem... den lille, skal man sige, garnison på øen af ukrainer om at overgive sig, og så kom det der svar på ukrainsk. Det står her på ukrainsk. Jeg kan ikke rigtig læse ukrainsk. Nu har vi fået Anna Libak i studiet. Det kan være, hun kan læse, hvad der står. Kan du se, hvad der står her? Jamen, det er jo næsten det samme som på russisk. Hvis du lige trækker... Ja, jeg tror faktisk, det er russisk, bortset fra det. Rasiski vojenne, altså det viskovi karabel i din ahui. Ja, så det forstod vi alle sammen. Det, yeah. Men budskabet er gået helt frem, og jeg har faktisk fået den af Sten Andersen, som er rigsantikvar, som havde den med til mig forleden dag. Altså i virkeligheden vil jeg sige, at det med røven, det er en fortolkning. Okay. Altså det vedrører de nedre dele, men det er faktisk den mandlige pryd, der er at tale om. Okay. Det er bare for voldsomt på dansk. Okay. Godt. Ja, jeg tror. Anna Libak, nu kom du sådan lidt uformelt ind i programmet her, fordi vi havde lige lovet, at jeg ville læse et par sms'er op, og så får du din officielle velkomst derefter. Og det er fordi Kim Sagil har skrevet, at Pernille Skipper skal have bamsen for sit nye positive realistiske syn på EU. Mm-hmm. Og Kim Sagil, jeg aner ikke, hvad det er, hun har sagt. Det må du fortælle. Men det er jo sådan, at der Enhedslisten har jo i dag, eller har i den her weekend, der har de jo sådan set et årsmøde, eller et landsmøde, hvor de jo sådan skiller, hvor Pelle Dragsted og Nicolai Willumsen, som sidder i Europaparlament, og Pernille Skipper, de ligesom vil ændre holdningen fra EU, det skal vi bare ud af med det samme, det ikke til, det? Til nu at være sådan noget. Vi jamen, skal det ligesom, giver jeg ikke noget for. EU er ligesom sådan en skal, som vi skal prøve at Kim Sagil, og hjælpe indenfra. Og det bliver afvist jeg herfra. Jeg synes, det er udmærket. Jamen, det er udmærket, men lad os nu se, om hvis hun nu havde sagt, at hun ville gå imod partilinjen og stemme for afskaffelse af forsvaret, så ville hun få en bamse, men der er hun jo på ingen måde. Så nu gør jeg lige sådan her. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. For nu skal det handle om Putin og Rusland og den noget neddæmpede fejring af den 9. maj her tidligere på ugen. Og det skal det, fordi vi har fået besøg af Weekendavisens udlandsredaktør Anna Libak. Og velkommen, fordi du tak. Kommer herind for at fortælle os om det her. Og altså det, som jeg har undret mig over her, det er, at altså det handler om lige nu, når man hører alle de internationale kommentatorer, sådan noget, det er, at de snakker om sådan noget med, at nu går Putin efter at få en langstrakt krig, sådan en i årevis, og det må man tænke, hold da op, det er en tung dagsorden, altså tror du også på den? Jeg tror altså, at det man i virkeligheden siger, det er, at Putin går efter at vinde, og det er rigtigt. Det er klart, at han vil foretrække en kort krig, som ender med, at han vinder, frem for en lang krig, som ender med, at han vinder. Men det er udtryk for, at han ikke har tænkt sig at nøjes med det, han har. Fordi der var jo en fortælling om, at han har opgivet Kiev, og nu koncentrerer han sig om det østlige Ukraine. Og det er den fortælling, man er ved at omskrive til, at det er han nok ikke. Det tror jeg er rigtigt. Jeg har ikke på noget tidspunkt troet, at han så at sige ville begrænse sig til de to områder, regioner, Luhansk og Donetsk. Og det er jo fordi, at han har jo allerede afskåret ukrainerne fra Azovhavet. Mm. Han har jo taget store dele. Han har taget næsten hele Kherson-regionen, og han har taget den del af Zaporozhye-regionen, som grænser op til Azovhavet. Vi kan se, at han bomber Odessa, og den ø, du talte om. Ja, altså Slangeøen, ikke? Den ligger jo helt hen ved Rumænien næsten, og der befester russerne deres stilling. De har kontrol. Der er hårde kampe om den ø, men foreløbig har russerne overhånden, og det er jo fordi, at hvis de kan bevare deres fodfæste der, så får de kontrollen med den nordvestlige del af Sortehavet. Og så har ukrainerne ikke nogen kystlinje. Nej, men hvis det er målet, og det kan man da se, det kan da give ret god mening, det kan jo omkostningen kan blive helt enorme, fordi nu er man jo ligesom nået det til, hvor den også amerikanske forsvarsminister står og siger, jamen det her, det handler simpelthen om, at vi skal have via ukrainerne have nedkæmpet det styre, der sidder, det kan jo vare, altså det kan jo mange år. Det kan det i princippet, men det er jo bare meget vigtigt, at Rusland ikke vinder krigen. Og med at vinde krigen, mener jeg, at de lykkedes med at gøre Ukraine til et land, et økonomisk ikke bæredygtigt land. Altså, som det er sket med Moldova og Georgien, der, jamen de eksisterer da, men hver gang de begynder at tænke på noget andet end krig, så sker der noget i Transnistria eller også i Sydossetien og Abkhazien i Georgien, som russerne sidder på, der gør, at de igen må vende opmærksomheden mod de problemområder. Og det er jo altså områder, der er Georgien, der er anerkendt som af FN, og sådan set også i princippet af Rusland, som værende georgiske. Det er jo det, der er absurd. Og det vil sige, at hvis Ukraine ender på samme måde med, at al opmærksomhed, det er jo i virkeligheden det, der er sket siden 2014, at al tankemæssig virksomhed går med at forholde sig til, at man er et land i krig, eller et land, der er delvist besat, jamen så har man ikke nogen fremtid. Og derfor så, det er også det, du mener, altså russerne har fat i den lange ende, fordi man kan ikke udvikle det der samfund, når man ligesom er i krig hele tiden. Der er ingen, der kommer med nogle investeringer, man lever sådan set på udlandets nåde, som pumper penge ind og våben. Men, og jeg lover at være lidt optimist her. Altså, russerne får jo bank på slagmarken i øjeblikket. Altså, det kan vi jo se, altså op ved Kharkiv, er det blevet presset tilbage, den her krig er jo meget veldokumenteret på grund af de her droner, der er rundt. Vi får måske mest alle succeshistorierne fra ukrainerne, men der er mange succeshistorier, og man kan jo dokumentere tabstallene osv. Det kan jo ikke blive ved med at gå. De holder op med at flyve ind i Ukraine, fordi de får bank, og de bliver skudt ned, og amerikanerne er ikke færdige med at smide våben ind. De er først begyndt at skyde med de der langrækkende artilleri, pjæs og så videre. Så har vi ikke et eller andet at være optimistisk? Jo, og det har vi da også netop, når jeg sidder her, fordi det sidste, der er sket, det er jo, at det er lykkedes ukrainerne. Der er en biflod i det østlige Ukraine, en biflod til Don, der hedder Severny Donets, hvor russerne forsøgte at bygge en pontonbro over, og der lykkedes det ukrainerne at lytte sig til, hvor det skulle foregå, fordi de var klar over, at de ville forsøge at fragte noget Altså, der ville være noget motorstrøg. De ville forsøge at fragte nogle køretøjer over på den anden side. Det blev de nødt til for at bygge pontonbroen. Og der satte de så et artilleriangreb ind på det strategisk rigtige tidspunkt, og de menes at have ødelagt 50 militære køretøjer, og ja, det er jo, jeg ved ikke, om man skal være trist eller glad, men slå mere end 1.000 mænd ihjel. Og nogen siger, at det er 1.500. Altså, og i talen her den 9. maj, der begyndte han jo også at tale om, at de tab, der var, og vi tager os af enkerne og børnene osv., og der var takketilser til alt det her hospitalspersonal osv. Man kan jo ikke rigtig skjule de her tab længere. Altså i virkeligheden, hvis du synes, jeg lyder pessimistisk, så er det fordi, jeg forsøger at gøre os mere ambitiøse. Altså det er, at jeg vil have, at vi ikke bare glæder os over, at der er små modoffensiver, der lykkes rundt omkring. Jeg vil have, at vi kigger på et kort, og så siger vi, Ukraine har først vundet. Vesten har først vundet, og det er utroligt vigtigt, at vi gør det, når Ukraine igen har adgang til sin kystlinje. Fordi det er et eksportland, og det vil sige, at vi skal have større modoffensiver. Og ligesom dig, så håber jeg, at de kommer, men jeg ved også, at betingelsen for dem jo er, at vi leverer de våben, de har brug for. Der er du jo så heldigvis helt på linje med præsidenten Zelensky. Han siger, jamen, vi vil blive ved, indtil vi har vundet, og de går så langt, de vil også have Krim tilbage. Ikke? Det er jo meget ambitiøst, og det kan da også godt være, at det kan lade sig gøre, men så kan man sige, men det kan jo det kan Putin da ikke leve. Han kan da ikke, det er jo umulig situation, at han skulle stå over for sin egen befolkning og sige, ja, nu mistede vi så også Krim, det var godt nok, undskyld, kære Rusland, det var en rigtig dårlig idé, jeg fik. Ja. Det kan han ikke. Nej, vi kan ikke leve med, at han amputerer Ukraine. Vi kan ikke fra vestlig side leve med, at han lykkes med sin krig. Og det vil ikke være godt nok, at han kun lykkes langsomt. Fordi om 10 år, når man ser tilbage på det, så er det lige meget, om han vandt hurtigt eller langsomt. Der er det afgørende, det er, om Ukraine kan eksistere i egen ret og selv har mulighed for at vælge sin fremtid. Jeg synes ikke, vi skal være så optaget af, hvad Putin han kan leve med. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er rigtigt, at det er heller ikke for at være optaget af det, men det er jo dog en del af spillet. Jeg vil sige, altså, hvis Ukraine skal have fuldstændig kontrol over sit eget, så er det et totalt nederlag for Putin. Og hvordan skal man så forholde sig til det? Men jeg vil give dig ret i. Jeg tror, kan heller ikke se for mig, at Krim bliver tilbage i erobret, og at de, den tredjedel af Luhansk og Donetsk, som de sad på forud for krigens start, at de bliver tilbage i erobret. Det kan jeg ikke se, men det vil heller ikke være en betingelse for succes. Nej, det der vil være en succes, det vil være, hvis man kan tvinge Rusland tilbage til de steder, de stod. Før 24. Ja, før 24. Men jeg siger bare, det er slet ikke der, vi er endnu. Men prøv, altså jeg sidder bare og tænker på, i takt med, at de mister kampvogne, udstyr osv., som de ikke kan reproducere, fordi det tager jo tid, og kampvogne, de kan ikke lave de kampvogne, de kan ikke lave fly osv. Altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver de jo slidt op, altså, og det må vel, altså til sidst, så står russerne og kaster med sten for at forsvare de der ting, og så kommer der jo en ukrainsk modoffensiv, og det bliver jo måske også mere synligt for dem, der står omkring Putin i Kreml og siger, jamen for pokker, det her har været forgæves. Vi får bank, vi til grin. Ikke bare i udlandet, men overfor vores egen befolkning, som jo vi har pustet op og fortalt, at det her, det klarer vi da bare i en håndevending. Ja. Det må da også skabe nogle problemer, og nu kan jeg se, der er nogle guvernører, der siger op, eller er det blevet smidt ud, og så videre. Kan du se nogen som helst brækker overhovedet i Kreml? Nej, det kan jeg ikke, og jeg synes, at jeg synes, hans tale også var udtryk for det. Fordi hvis han ikke var indstillet på en langvarig operation, og på, at landet bærer de omkostninger, der skal til for at undertvinge Ukraine, så ville han ikke have gentaget alle de påstande om nazister. Nej. Og han ville ikke have gjort så meget for at kæde krigen sammen med den store fædrelandskrig, med 2. verdenskrig, og at trække en direkte parallel fra det ene til det andet. Han ville ikke have omtalt Donbass som vores jord. Det ville han simpelthen ikke. Så det er rigtigt, at talen var mere afdæmpet, at den var interessant der ved de ting, han ikke sagde. Ikke? Altså, at han, der var ingen general mobilisering. Der var heller ikke, at nu er vi lige ved at være færdige, og det er kun et spørgsmål om tid, før I ikke længere skal bære de byrder, der følger af den krigsindsats. Han gjorde ingen af delene, men man havde spekuleret i begge dele. Men én ting gjorde han, og det var at holde fast i, at det er en kæmpe krig, Rusland kæmper, at den er helt nødvendig, og han fortalte, at Ukraine var i begreb med at erhverve sig atomvåben, og man måtte forstå på ham med henblik på at iværksætte et atomart angreb mod mod Rusland, og han nævnte igen folkemordet også, og han trak de historiske paralleller, hvor mange der havde kæmpet gennem tiden for at de jorde, som i dag er Ukraine, blev en del af det russiske imperium, så den fik ikke for lidt. Men så er det så sammen, men man skal jo have sådan nogen til at tolke for sig, ikke? Altså, du siger så, at vi har hørt, at der er nogen andre, altså, fordi det som, hvad skal man sige, den almindelige borger her i Vesterå, vi er simpelthen så bange for det med, om han kunne finde på at bruge atomvåben. Jamen, ikke? Det er jeg da også. Ja, og det, men der har du så siger, der er sådan nogen andre end ham selv, der ligesom, fordi han nævner det, men der er nogle andre, der nævner, at det kommer vi ikke til at gøre. Ja, og det er jeg jo personligt blevet meget lettet over, da jeg hørte parlamentsformanden for den russiske Duma, Valorjin, sige, at vi påtænker ikke at bruge atomvåben i Ukraine. Det, og det russiske udenrigsministerium udsendte også en meddelelse, at det er ikke... Det planlægger man ikke, og det var jeg glad for, fordi der jo har været en række talkshows, hvor de gæster, som har været inviteret, de har efterlyst, at Rusland nu bruger taktiske atomvåben, og så minsanden, om der ikke har været en række grafikker, og de er jo forproduceret, ikke? Mm. Så det er jo arrangeret det her, som viser, hvordan Storbritannien kan nås med sådan en Satan 2 hypersonisk atomart missil i løbet af, jeg kan ikke huske, om det var 106 eller 200 sekunder, det ene var Paris, det andet var London. Forskellige centrale europæiske hovedsteder, hvordan man på ingen tid simpelthen kan smadre dem. Og det er jo rigtigt nok, fordi på sådan et missil kan der fremføres 10 atombomber samtidig, yes, som ikke lander det samme sted, men forskellige steder. Og sådan går det til, at man med sådan et missil faktisk kan tilintetgøre hele Storbritannien. Og det er klart, det er rigtig kedeligt at se på, at der sidder nogle gæster og siger, nu må vi gøre det, så kan de kraftedeme lære det. Og så siger studieverden, nej, sådan er vi da ikke. Og hvad så, hvis de svarer igen? Så bliver hele jorden udslettet, og så lyder kommentaren, så kan vi starte på en frisk. Så har de lært det. Altså. Og jeg tror, det blandt andet var i lyset af det, at det russiske udenrigsministerium følte sig foranledet til at gå ud og slå fast. Nej. Det er ikke på trapperne. Også ikke så meget hensyn til os, som hensyn til kineserne og alle de andre, som de regner for allieret i verden, der jo trods alt heller ikke kan synes, det er sjovt at sidde og se på en partner, der truer på den måde. Ingen vaklen i gelederne her i forhold til det, man har meldt ud tidligere. Men nu er det jo sådan, at man er jo meget tæt på at kunne faktisk skyde med artilleri på den her pænt store by, der hedder Belgorod i Rusland. Det kan godt være, at amerikanerne og andre siger, at det vil nok ikke være nogen god idé at begynde at beskyde sådan en russisk by. Fordi, men hvis man nu gjorde det, så vil man jo udstille, at der er ikke styr på noget som helst. Og at det går helt af pommeren til. Det skal man jo så forklare på, men man kan også godt risikere, at de går lige et niveau op i... og begynde at smide med taktiske atomvåben, eller hvad? Hvad tror du, der sker? Jamen, jeg tror, at det er væsentligt for ukrainerne, også fordi de forstår, at det er en forudsætning for vestlig støtte, at de ikke giver sig til at beskyde civile med tungt artilleri. Mm. Fordi så synker de jo til samme niveau som de russiske styrker, og det vil være svært for os at retfærdiggøre og blive ved med at sende våben til Ukraine, hvis uskyldige russere dør i store tal. Så det ser jeg ikke for mig. ukrainerne har de angreb, der er foretaget på russisk jord. Ukrainerne har jo ikke indrømmet, at det er dem i hvert enkelt tilfælde, men det har jo hovedsageligt været rettet mod brændstofslager. Ja, depoter. Og anden infrastruktur, hvor der ikke er døde civile. Og det har været helt centralt for de operationer. Det er jeg ikke i tvivl om. Godt. Anna Libak, som altid en fornøjelse, og tak fordi du kom og gjorde os klogere på den her ubehagelige situation. Og jeg fik simpelthen lyst til at tilbyde mig selv som studievært på sådan et nyt dansk underholdningsprogram, hvor vi simpelthen siger, hvad for nogle russiske byer skal vi udslætte først? Vi tager, der foreslår jeg Novosibirsk som den første. En god, pæn, stor by, og et enkelt sprænghoved, så er den væk. Ja, det er lige så skørt, det er det, der foregår på russisk fjernsyn. Jamen, men hvorfor skal vi ikke prøve at ligesom komme op på det niveau? Det fredagsunderholdning, hvem skal bumpes? Du må prøve at sende en ansøgning afsted til DR2. Ja, og Mogens Havnsø Peter skriver, at Anna Libak burde være fast ugentlig gæst, så længe den krig var. Det har vi jo så lige sagt, det var en 10 år måske, så det er måske lige mere, end vi kan love. Vi skal... Men, tusind tak. Der sker ting og sager. Dansk politik, rigsadvokaten har faktisk lige besluttet, at Claus Hjort skal tiltales. Tiltales? Okay. Ja, det ligger vist nok hos justitsministeren i sidste ende, men det er anbefalingen, at han bliver tiltalt for at have... for landsskadelig virksomhed og lækage af statshemmeligheder. Så det er jo sådan en rimelig så er vi der kommet vigtige der ting. Men nu ligger sagen altså på jo den nye justitsministers bord, så må han jo træffe en beslutning. Det er da rimelig vildt, vil jeg sige. Nu har vi fået gæster i studiet, og... Det har vi. Og det er jo, fordi vi skal have dagens debat. Ja. Og den står mellem Liberal Alliances ordfører for rigtig mange ting. Sådan er det jo altid, når man er mellem af Liberal Alliances ordfører. Socialdemokraterne, der har man kun et. Men i med i porteføljen er også socialområdet. Og velkommen til programmet, Ole Birk Olsen. Tak. Og til Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører, Henrik Møller. Tak for det. Jeg har en lidt større folketingsgruppe, så der, der er ikke så mange om budet. Ja, det er det. Men du er også en kære gammel gæst, eller ofte gæst her i programmet. Også velkommen til dig. I tirsdags under spørgetime til statsministeren, der brugte LA's formand, Alex van Opslag, jo ganske meget krudt på at få Mette Frederiksen til at indrømme, det mente han i hvert fald, at den politik, hendes regering har ført, har skabt mere ulighed. Den kom så ikke. Hun anerkendte så ikke promissen. Det kan være, at Henrik Møller han kommer med indrømmelsen her. Lad os nu se. Ole Birk. Nu giver vi løft. Sidst jeg tjekkede, så var I ikke sådan specielt optaget af ulighed i samfundet. Det er ikke det, der er sådan det største problem set med jeres øjne. Hvorfor er I så optaget af ulighed, og sådan så I river statsministeren de her ting i næsten? Og hvad bygger I det egentlig på? Vi går op i den del af uligheden, der handler om, at dem, der har det dårligst, de skal ikke have det for dårligt. Det skal være sådan, at man tager sig af dem, der ikke kan klare sig selv. Men hvordan tingene så udvikler sig over det der, altså om der er nogen, der bliver meget rige, om der er mange, der er meget mere rige osv., altså det, som man gør op som ulighed, det går vi ikke op i. Det synes vi er okay. Men vi vil også gerne afsløre hykleri, vi vil også gerne afsløre partier, der går til valg på ting, som de så ikke gennemfører. Og der kan man så stille sådan nogle spørgsmål til statsministeren. Det er sådan Folketingets udgave Ekstrablad, eller hvad? Ja, men det er alle. Jeg tror egentlig, alle partier vil gerne udfordre andre partier, okay, når de siger noget, som de ikke står ved og ikke gennemfører. Og i det her tilfælde, der er hypotesen kunne være, at det med at snakke meget om ulighed, det er noget, som Socialdemokratiet og 3F gør, når der er en blå regering, for at slå den blå regering i hovedet med det formål at få nogle redskaber til at overtage regeringsmagten. Mm. Og det, der så i virkeligheden sker, når de så kommer i regering, det er, at de er ret ligeglade med ulighed i økonomisk forstand af økonomisk ulighed, fordi de gør faktisk den økonomiske ulighed større. Men foreløbig er det jo en påstand, eller hvad? Ja, så hvis nu Mette Frederiksen, hun kunne have svaret tilfredsstillende på spørgsmålet på en måde, som ligesom kunne have sagt, jamen nej, det er ikke det, der er tilfældet, fordi sådan og sådan, men det kunne hun ikke, efter min mening, hun svarede udenom, og tog ikke fat i det der med, at De gik meget op i økonomisk ulighed, da de var i opposition. Det gjorde 3F også. Lavede store biografreklamer om, at det var et problem, at uligheden var blevet større. Og nu går hverken 3F eller Socialdemokratiet op i det. Værsgo, så er det hyggeligeren Henrik Møller. Ikke? Er det virkelig rigtig god ny titel, vil jeg så sige? Jamen, altså, jeg har lige studeret sådan en forskningsrapport fra VIVE, som fra 10 år frem til 2020 fortalte, at det der Gini-koefficient, som jo er det, man ofte måler på, hvordan det står til med ligheden, jo viste, at det var ikke nødvendigvis i forhold til indkomsten, at den store ulighed var sket. Den var sådan set sket på baggrund af, at vi fik flere pensionister, vi fik et løft i uddannelsesniveauet. Altså, vi havde 70.000, der gik fra at være ufaglærte, og 125.000, som var blevet længerevarende uddannelse. Og det vil sige, den vej rundt får man sådan set et løft. Men at dem på indtægterne sådan set ikke nødvendigvis var økonomisk blevet bare meget mere ulige i forhold til hinanden. Så det er bare for at sige, der er en masse parametre, der spiller ind, og jeg er med på, at vi er lidt i defensiven på lige præcis den der dagsorden i forhold til retorikken. Jeg er ikke nødvendigvis uenig, at når man er i opposition, så er retorikken som regel lidt hårdere i forhold til det her. Det, jeg tror, der sådan har været svaret, det er den der med, jamen vi synes stadigvæk, at vi i forhold til Arne-pension, vi står også ved, at vi har hævet priserne på tobak, som jo er med til at øge uligheden, men som jo er med til at sikre, at sundheden bliver bedre. Vi har i en krise været med til at smide penge ud, feriepenge ud, således at vi kunne få noget omsætning. Det har også været med til at øge den her ulighed. Så jeg er med på, at vi faktisk har lavet nogle ting, som har været med til at øge uligheden, men som måske har haft nogle andre sigter, som jeg synes faktisk har været fornuftige. Olsen, er det bare det, som Mette Frederiksen bare skulle have sagt det? Så er den sag ude. Jo, men sagen er bare, hvis det er fint, det er rigtig godt at have et nuanceret syn på, hvad ulighed er, og i hvilket omfang det er problematisk. Sagen er bare, at det nuancerede syn har Socialdemokratiet ikke, når de er i opposition. Så slår de den blå regering i hovedet med et unuanceret syn på ulighed. Og det gør 3F også. Vi kan, altså, kan de er vi, så ikke med i dag. Jamen, kan vi ikke godt huske den der? Det var virkelig en meget dyr kampagne fra 3F's side. De producerede en video, som handlede om, at i 1992, hvor vi vandt EM i fodbold, der var alting bedre, fordi der var ligheden større, den økonomiske lighed. Og nu er alting værre, selvom folk er blevet rigere og mere i beskæftigelse osv., så er alting værre, fordi nu er ligheden ikke den samme som i 92. Det var den der skævt kampagne. Ja, jeg ved ikke, om den hed skævt, den der, men det er jo ligesom altså, at anklage partiet og regeringen for hykleri. Den måde, det er ligesom at sige til, altså hvis et ægtepar, og der optræder utroskab, så siger jeg simpelthen, kan du ikke lave det om? Det gjorde du ikke, dengang du var utro, vel? Altså, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke lave fortiden om. Og det, som Henrik Møller står og siger nu, han giver dig jo faktisk ret, men forklar, hvordan det hænger sammen. Men jeg ønsker sådan set, at alle tager ved lære af det her. Så når der på et tidspunkt kommer en blå regering igen, og Socialdemokratiet og 3F så igen begynder at sige, nu er det igen et problem, at der sker noget med den økonomiske lighed, så skal alle vide, at det er bare noget, de siger, ligesom de gjorde sidste gang, uden at de egentlig vil gøre noget ved det, fordi når de selv kommer i regeringen, så går de den modsatte vej. Kan tør du love det? Altså, jeg vil sige, jeg blev først valgt ind i 19, og det er jo ikke sikkert, at jeg bliver valgt næste gang, så er det jo rimelig omkostningsfrit. Nej, det er det jo ikke, fordi jeg jo på et eller andet sted står på mål for det her. Nej, jeg var jo lidt inde på, at jeg tror, at retorikken er bare forskellig, om man er i regering eller man er i opposition, og det kan man så diskutere og sige, er det okay i forhold til den politiske debat? Men jeg er der med på, at jeg har selv synes også bragt nogle nuancer ind. Noget af det, vi jo har sagt, som vi synes er væsentligt i alt det her, det er også det, at det den bedste måde, vi kan komme noget af det her til livs på, det er at give folk et arbejde. Og der må vi bare sige, at der er det i hvert fald i den grad gået den rigtige vej. Det er du vel enig i, Ulrik? Ja, og det er jo også derfor, at der blev ført politik under blå regeringer, både dengang Fogh og Løkke var statsminister, og der Løkke blev det igen. Der blev der ført en politik, hvor man øgede tilskyndelsen til at have et arbejde på den måde, at man gav nogle lettelser af skatten til dem, der ikke var i arbejde. Og det øgede uligheden, men det var jo med det mål at få flere i arbejde. Og det ved vi nu fra Mette Frederiksen og også fra Henrik Møller, at så er det i orden at øge uligheden. Det var det ikke dengang. Der sagde Socialdemokratiet, at det var forfærdeligt, at uligheden blev øget som følge af den politik. Men nu siger de altså noget andet, og det er bare rart. Det ville være rart, hvis det også var sådan næste gang, der kommer en blå regering. Der var en amerikansk politiker, som sagde, We campaign in poesy and we govern in prose. Og det er lidt det, der taler om her. Altså, den får lige en ekstra tank. Men helt ærligt, Henrik, men du skal ikke slippe så nemt. Vi har jo en indrømmelse. Det er jo så sjældent politikere at komme med sådan noget. Men I har vel ikke leveret på ulighedsdagsordenen? Jeg synes et eller andet sted, det er også et spørgsmål om, hvordan du gør det op. Hvis du gør det i forhold til Gini-koefficienten, jamen, så er der jo nogle tal, der taler for sig selv. Dem kan man jo ikke bortforklare. Men jeg prøvede sådan sådan set at sige, at jeg synes, nu er det blå regerings skyld, at det går så godt i samfundet, men vi vil så godt have lov at tage lidt af æren også i den forbindelse, blandt andet omkring beskæftigelsen. Jeg synes, at den Arne-pension, vi har lavet, som er en del i øvrigt også af aftale med blå omkring folkepensionsalder og så videre, synes jeg er et skridt i den rigtige retning i forhold til nogle af dem, der er mest udsatte på det her arbejdsmarked, har en mulighed for at trække sig tilbage. Vi har i forhold til, kan man sige, den generelle velfærd, har vi jo lavet nogle helt andre økonomiaftaler, hvor vi har prøvet at kompensere for den demografi, der har været, hvor man jo med den blå regering lagde besparelser ind i den forbindelse. Jeg synes sådan set, vi har rigtig mange elementer, som vi i hvert fald synes, vi godt selv kan være bekendt. Også set i en ulighedsdagsorden. Ja, men så nu har du givet indrømmelsen, og du har forklaret, hvorfor det er sådan. Og der har jo, altså, og det ved vi jo alle sammen, været nogle særlige, mærkelige vilkår de sidste par år med grund af covid og så videre. Men så, hvis nu siger, kigger fremad nu, så må det jo være tiden. Nu kommer der virkelig nogle initiativer for at mindske uligheden, og formentlig noget, som vil få Ole Birk til at gyse. Altså, en af problemstillingerne er jo, som jeg siger, det er jo ikke noget, vi nødvendigvis kan forhindre, det er, at der kommer flere ældre, som bliver ældre, og rent indtægtsmæssigt, så er de ældre, selvom vi har lavet gode pensionsopsparinger osv., nu her gabet bliver mindre, kan man sige, men vi vil jo stadigvæk opleve, når vi bliver de her mange ældre, at der kommer, kan man sige, en gruppe, som i princippet går ned i indtægt. Man siger, at de har cirka 80% af den indtægt, de havde førhen. Og det kan jeg jo ikke altså på forhånd sige, at det i forhold til Gini-kvotienten vil have nogle effekter omkring det her. Men du har ikke, en bunke forslag til at sige, nu er vi nået hertil, og nu skal vi virkelig gøre noget ved det, og hvad vil man så gøre? Jamen altså, det er jo ikke et konkret ting. Altså lige nu sidder vi og diskuterer ydelser, altså ydelseskommission i forhold til nogle af dem, der er allermest udsatte, ikke? Og der er jo en balancegang imellem at sige, jamen vi skal sikre, at der er et ordentligt indtægtsgrundlag, men der skal selvfølgelig også være en økonomisk gevinst ved at arbejde. Der er bare nogle balancer, vi er nødt til at sikre i de her snakke også. Olav Overgaard Nielsen skriver, Gini-koefficienten er uanvendelig til at styre politik efter. Gini-koefficienten er højere i Gentofte Kommune end i USA, og kun de allerstørste venstreorienterede tåber synes, at det er et problem, så er det sagt. Jamen, hvad vil I gøre for at bringe ligheden, uligheden ned, Ole Birk Olesen? Du ryster på hovedet. Jamen, vi går ikke op i økonomisk ulighed på den måde. Vi går op i, at der skal være nok til dem, der ikke kan klare sig selv. Det går vi op i. Og så går vi op i nogle andre ting, som vi synes er vigtigere. Vi går op i, at det skal kunne betale sig at arbejde. Vi vil gerne have en høj beskæftigelse i landet. Vi vil gerne have, at dem, der har penge at investere, at de har lyst til at gøre det i Danmark i stedet for andre steder. Vi vil gerne skabe flere arbejdspladser. Alt sådan noget går vi op i, og synes vi er meget. Når man først har skabt den der bund for dem, altså et minimum, altså det, der skal til for, at man kan overleve, hvis man ikke kan klare sig selv. Når man først har det, så går vi op i alle mulige andre hensyn, før vi går op i økonomisk lighed. Så fik du sagt det, og så skal vi sende dig ud af døren, fordi vi skal lige afgøre, om du skal have fidusbamsen i den her uge. Ikke for det her, men for noget et andet forslag, du har stillet. Så vil jeg sige tak til dig, Henrik Møller, fordi du kom her igen, og til dig, Ole Birk Olesen, og hils nede på Christiansborg. Skal vi gøre? Men skal jeg så komme ind igen og modtage det? Nej, du får det sendt med post. Du kan sidde derude og vente. Det må du gerne. Du kan vente ud i 10 minutter, når du ser, hvad der kommer til at ske. Men tak for du har været faldet tættere på end længe. Altså, det her med Claus Hjort, det bliver vi altså lige nødt til at tage en snak op på. Det her gør jo, at nu stopper alt snakken, fordi nu tror jeg at også, at ham der Finsen, han blev også anklaget. Det må stå fuldstændig klart. Så nu har vi altså en historisk situation. Et folketingsmedlem, tidligere minister, tidligere forsvarsminister, er blevet anklaget for landsforræderi. Tiltalt. Han er det ikke endnu. Det er justitsministeren, der skal træffe den beslutning. Men jeg vil sige, har han andre muligheder end at følge rigsadvokatens indstilling? Det tror jeg faktisk ikke, han har. Det her, det er jo vildt, mand. Nå, men det, hvad det kommer til at betyde, det... Alle har jo set og hørt, hvad Claus Hjort har sagt i Søren Liberts tv-program på TV2. Libert hedder det. I al beskedenhed, meget uprestigiøst. Men altså, det er... uprætentiøst er det jo. Men det får vi jo se. En anden ting, altså det er jo ikke kun fordi, det er jo dramatisk. Der er jo faktisk dramaer i dansk politik hele tiden. Også i Folketingssalen forleden dag, det beretter altinget om i dag, hvor nogen har oplevet et mundhuggeri, har jeg indtryk af, mellem Søren Espersen og Pia Kjærsgaard. Ja. En ret højrystet konfrontation var det her forleden dag. Og det kom efter, at Pia Kjærsgaard havde henvendt sig til Marie Krarup, som jo er løsgænger, og så var det ifølge Krarup ikke pæne ting, der lød fra Kjærsgaard. Pia væsede et skældsord efter mig. Det lød som din skøre sæk. Ja. Jeg løb efter hende for at høre, om jeg virkelig havde hørt rigtigt. Men Pia trissede bare videre, siger Marie Krarup. Og så det mest interessante er imidlertid efterspillet, for ifølge altingets oplysninger førte episoden til, at Søren Espersen henvendte sig til Pia Kjærsgaard og spurgte, hvorfor i alverden hun gav sig til at skændes med Marie Krarup. Espersen så det som helt unødvendigt over for en person, der på det tidspunkt allerede havde forladt DF. Det førte til en ret højrystet konfrontation mellem Espersen og Kjærsgaard. En konfrontation, der blev overhørt af forskellige personer. Under episoden opfordrede Søren Espersen Pia Kjærsgaard til at tage et medansvar for den bedrøvelige tilstand, Dansk Folkeparti er endt i. Det afviste Kjærsgaard, der ikke mente, hun var årsag til noget af det. Hvad? Altså, den her historie om Pia Kjærsgaard, som det her det fantastiske vildt, person. Jeg synes, hun er ved at skabe jeg synes, det her er en derut. Hun som bare bliver mindre og mindre pæn. Altså, det er jo, altså, jeg vil ikke sige trist, fordi jeg synes, det har været galt ret længe. Mm. Men det er jo helt galt. Altså, Søren Espersen er jo ikke en, han er jo ikke nogen. Han er jo meget lojal type. Ja. Hvad sker der for hende? Det er jo helt forfærdeligt. Er det et tidspunkt? Hvis jeg var hende, så tror jeg, nedlagde mit mandat og sagde, at jeg genopstiller ikke ved næste folketingsvalg. Nu tager jeg hjem til manden i Gentofte, som heller ikke. Ja, altså, det er også at sige, der er godt nok langt til sådan noget. Ja, altså, kære lille pige. Det er noget mere kære gamle pige. Hun har helt tabt sutten, det må jeg sige. Nu må du jo snart gå hjem. Det her, det er i hvert fald ikke det, der kommer til at vende som siger, udviklingen for Dansk Folkeparti. Og selvfølgelig har Morten Messerschmidt heller ikke ville kommentere det her. Det kan jeg da godt forstå. Og i øvrigt er det jo ligesom ham, der kæmper sagen jo for, hvad hedder det, for nej-siden. Torben Steno. Så smidt. Ja. Ja. Og du, jeg så altså fodbold i går. Jeg gad simpelthen ikke at se den der. Jeg så den meget sporadisk, og det var helt vildt kedeligt. Og jeg har det med den der folkeafstemning, så selvfølgelig skal vi bare stemme ja, og så komme videre. Ikke? Altså, jeg kan næsten ikke. Og det er jo ret alvorligt, synes jeg, at man er kommet der, hvor man ikke kan. Hvor man simpelthen ikke kan engagere sig i noget. Fordi altså, det er jo trods alt alligevel lidt vigtigt, at vi kommer af med det forbehold, og at vi ikke, og det er der måske en del, der glemmer i den her debat, vi er jo altså ikke det eneste land i EU, som ikke er med i det militære samarbejde. Det er for eksempel Sverige og Finland jo, som jo nu så er på vej ind i NATO, som man kan høre både Pernille Vermund og Morten Messerschmidt besynge i høje toner. Men det drejer sig, der Irland er heller ikke med, Østrig er heller ikke med, der er et par stykker mere, men det er jo faktisk, altså det er jo ikke sådan, at man er, at det egentlig er så mærkværdigt, at vi står uden for det samarbejde. Men jeg synes selvfølgelig, at det skal vi da være med i os. Og jeg kan ikke, altså jeg synes bare, altså det emnet er simpelthen ikke spændende nok til at kunne trække sådan en partilederdebat og holde den i live. Morten Messerschmidt er næsten den eneste, der er i live. Alle andre, de virker næsten som om Jassen også keder sig med at argumentere for. Er der jo egentlig, der er kun et altså virkelig godt argument, det er, husk dengang Trump var præsident i USA. Sådan en tosse kan de godt finde på at vælge igen, så det er altså meget rart, at vi i EU har tegning og er parat til at etablere noget, hvor vi ikke er afhængige af, om der sidder en tosse i Det Hvide Hus. Og så tror jeg heller ikke, at Morten Messerschmidts personlige troværdighed er i top hos alle danskere, og måske heller ikke hos de der er lidt tvivlende. Nå, nu er det jo sådan, at Ole Birk Olsen har jo kommet med det der forslag om, at man skulle lige give en, bøderne et nyk opad. Ja. Bødestraffene for, at man ligesom har med det her Extinction Rebellion klimabevægelsen, der har spærret broer af omkring Christiansborg, omringet Slotsholmen, forceret hegn ved landingsbanen ved Københavns Lufthavn og blokeret trafikken omkring Axelborg. Det er fordi, det er der, hvor landbrug og fødevare, de huserer jo. Og, og det har han ligesom sagt, at nu vil han have, at de der bødestraf så, skal have et nyt opad. Og jeg vil sige, du har nomineret ham. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen lytter, der har reageret på nomineringen. Jeg kan du skal stille dig foran mikrofonen. Kommet nogen, der er simpelthen ikke kommet nogen lytterreaktioner eller andre nomineringer. Jo, der er sådan en evighedsnominering til Anne Libak for en flidspræmie for at komme her, så længe krigen varer. Men det kan vi ikke. Så jeg ved ikke rigtigt, er der nogen alternativer? Jeg har ikke hørt nogen. Godt, bamsen går til Ole Birk for det der. Godt. Jamen, tillykke til Ole Birk Olsen for at sige, at bødestraffen skal op for, at man render rundt og stopper trafikken og gør det farligt for lufttrafikken, som vi også har et særligt hjerte her i programmet. Ja, det er klart. Vi skal jo afsted til Aarhus. Ja. Vi skal jo til et venstrearrangement i en biograf på Aarhus gågaden i Aarhus med Jakob Ellemann Jensen. På gågaden. På gågaden. Ja, det skal vi. Hvis I skal komme forbi i aften i torsdag eftermiddag aften, det er et venstrearrangement, kan jeg sige, så er vi... Vi skal faktisk snakke om det her forsvarsforbehold og den afstemning her, og det skal vi jo så prøve at få pumpet lidt glæde og begejstring ind i at føre den slags diskussion. Godt. Tak. Men vi har ikke mere på programmet, og derfor kan vi så sige, at bag knapperne, der sad Josefine Maria Hansen og Leo Louis Feigenberg, han sørgede for, at vi fik gæsterne ud og ind og producerede og var på alle mulige måder en stor hjælp. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.